la millor informació esportiva de casa nostra. Recorda, el 107 Esports no tanca per vacances. 107 Esports, cada dilluns, de 9 a 10 del vespre, a la 107 Música. Set Esports, amb Dani Pagès. Molt bon vespre, amics oients de la 107 Música del 107 Esports. Passen en aquests moments 15 minuts al punt horari de les 9 del vespre i comencem aquí una nova edició del nostre 107 Esports, la corresponent avui dilluns 9 d'agost del 2010. Ens estem apropant ja al 15 d'agost, el dia de la Mare Déu d'agost. Cada cop hi ha més equips que ja estan començant la pretemporada. El dia 29, el cap de setmana del 28-29, ja comença la Lliga a la segona i a la primera divisió, també a la tercera divisió i segona B, a la resta de categories on hi va fent progressivament i per tant doncs els equips que es van preparant, per tant doncs nosaltres que anem seguint aquesta pretemporada dels equips de casa. I el que farem per començar serà anar a repassar diferents resultats d'aquest estiu futbolístic, concretament doncs, diferents resultats que han arribat fins a la nostra redacció fins a aquest moment. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. Doncs efectivament, com deien, resultats de la jornada. El passat dissabte el Peralada va disputar dos encontres fora de casa, Sant Miquel 0, Peralada 3 i Cabanes 0, Peralada 3. Tots dos amb el mateix guarisme es van acabar. Ahir diumenge es disputaven més partits, en aquest cas un partit de Copa Catalunya, Unió Esportiva Figueres 2, Manlleu 2, es va acabar el partit en victòria final als penals del Manlleu. Manlleu per 5-6, per tant doncs la Unió Esportiva Figueres que queda eliminada d'aquesta Copa Catalunya. També més resultats de més encontres, el Peralada ahir tornava a disputar dos partits més, ho feia en aquesta ocasió davant del Badalona, Peralada 1, Badalona 4, l'equip de Manolo Márquez es va imposar i també en aquest cas partit al camp de l'Esplais, Esplais 1, Peralada 0. El Peralada ho centrem després amb Toni Ferrer amb un equip de circumstàncies que va anar al camp de l'Esplais i no es va poder endur la victòria. També més resultats d'aquest cap de setmana esportiu, la Jonquera de primera regional que tenia un enfrontament davant la marca davant, marca davant 2, la Jonquera 1 i el Vilamalla que es desplaçava a Banyoles de preferent, Banyoles 1, Vilamalla 1. Aquests són els resultats que fins al moment hem pogut recollir aquí a la redacció del 107 Esports. Diferents resultats que, com sempre, farem evidents a tota la nostra audiència doncs, a partir de que vagin arribant. Nosaltres que entrarem ja en matèria per desgranar els diferents temes que tenim en el nostre programa d'avui. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada. I per començar anirem a parlar del món del futbol regional, i és que el futbol regional està cada vegada més a punt de començar la pretemporada. Sentirem el president de la Jonquera per començar, el senyor Josep Serra. Anirem doncs a sentir Josep Serra, el president de la Jonquera, que ha començat la pretemporada aquesta mateixa setmana. 107 Esports, parlant del futbol regional. Doncs anirà a la contrasumar el president de la Jonquera, el senyor Josep Serra. Josep, molt bon vespre. Hola, bona tarda. Bé, una Jonquera que torna aquest any a la primera regional, dues temporades després. Com s'ha preparat l'equip aquesta temporada perquè no passi les angúnies d'última participació a primera regional? Oh, mira, jo penso que bé, que... que vam anar amb nou baixes, tenim nou altres de gent que crec que encara, ara mateix encara no els conec, no, personalment, però com que demà comencem els entrenaments, doncs, bueno, esperem amb ganes i, bueno, amb ganes sobretot d'aguantar com a mínim la categoria. Nou altres que compensen les nou baixes que, doncs, ha donat l'equip. A què aspira la Jonquera aquesta temporada, Josep? Home, mira, nosaltres el que aspirem, com a molt, després ja veurem el que passarà, si serà millor o si serà pitjor, però com a mínim aguantar la categoria. Aquesta és l'última temporada en les categories, tant com les coneixem ara, primera, segona, tercera, regional i la preferent, a partir de la temporada que ve entra la nova denominació de primera porta catalana, amb la qual cosa aquest any el campió de primera regional té premi doble, diríem, perquè sí, accedirà directament a la primera catalana. Fruit d'això fa que les plantilles s'hagin reforçat molt. Com veu la categoria aquest any, Josep? Home, jo crec que, bueno, jo crec que, bueno, en teoria sembla ser pel que es comenta, doncs és que la primera regional potser era més forta que les altres anys, per ara mateix. Segons es comenta, vull dir, nosaltres, a veure, tu saps que aquí, per exemple, només tenim tres equips, aquí, o posa quatre, o l'Isabel, l'Escala, o l'Ivamar i nosaltres. Tots els altres són gent que pràcticament, doncs, bueno, estan fora de aquí del Gironès, no? No sé, ja veurem, una cosa que està per dalt. La Jonquera ha pensat en quedar campió i poder jugar a primera catalana, o això és un objectiu inabastable? Bueno, jo crec que quedar campió, jo sé que perfectament que cada vegada que es pugui de categoria, sigui la que sigui, el primer any aguantar és difícil, no? I, bueno, l'objectiu que podem tenir nosaltres, doncs, serà el 10 o 12 primers, que sembla ser que per aguantar la categoria o per tenir la compensació de les categories més s'ha quedat com a mínim a 10 o 10, que sigui, hi ha algú més classificat. Sembla ser que va així, no sé, ara exactament no ho creia, no ho veurà. La confiança en Pere Vinyas segueix total, no? Sí, intacte, sí. Què n'espera d'aquesta temporada el president de la Jonquera, Josep Serra? Per això, el que t'ha dit abans, doncs, mira, aguantar la categoria i, bueno, l'objectiu que tenim principal és quedar, com t'ha dit abans, dels 10 o 12 primers, sobretot dels 10 primers, si pot ser. Suposo que, bueno, ja saps que el futbol és com és i tant pot ser que surti millor o que surti pitjor, però, bueno, nosaltres la idea és aquesta. Suposo que també veure que la gent al camp i que la gent del poble, doncs, apoyi a l'equip, no? Sí, no, tenim força gent, de totes maneres, cap, no ens podem pas queixar. Doncs, Josep Serra, president de la Jonquera, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns i moltíssima sort en aquest retorn a la primera regional. Parlarem en properes jornades quan ja hagi començat la lliga. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres, eh? Moltes gràcies. Vinga, adeu. Futbol al camp municipal de Vila-sacra. Comença la pretemporada de la Unió Esportiva Vila-sacra. Dissabte, 14 d'agost, Unió Esportiva Vila-sacra, l'Armentera. I agafant de les mans i comença a volar. A partir de les 7 de la tarda, viu l'emoció del futbol en directe al camp municipal de Vila-sacra. Vila-sacra, l'Armentera, dissabte 14 d'agost a les 7 de la tarda. Els dilluns tan sonants al per tu, generacions, de 10 a 11 de la nit. A la sense música, només per tu. Sinset Esports, tot l'esport de la comarca, al teu abast, Dani Pagès. I després de sentir el president de la Jonquera, Josep Serra, el que anirem a fer ara serà anar a parlar d'aquest Peralada, un Peralada que, com dèiem, disputava 4 partits aquest cap de setmana, 2 victòries, 2 derrotes. El que podem fer és anar a escoltar el que ens comentava aquesta mateixa tarda el director esportiu de l'entitat, Toni Ferrer, de com ha anat el cap de setmana, i suposo que també ens donarà alguna alternativa més, alguna notícia més de tot, de com pot quedar de composada definitivament la plantilla d'aquest Peralada. Anem a sentir a Toni Ferrer, míster del Peralada. 107 Esports, parlem del Peralada. Dos dissabte, dos diumenge, 2 victòries el dissabte, acabant el dia Sant Miquel per 0-3 i ahir una derrota davant del Badalona 1-4 i també derrota al Camp de l'Esplai, doncs amb un equip doncs, de circumstàncies, diríem, però tot això ens ho explicarà millor el director esportiu de l'entitat, Antoni Ferrer. Toni, molt bon vespre. Bé, explica'ns com ha anat aquest cap de setmana, un cap de setmana intens però per ara. Sí, bueno, hi ha hagut 4 partits, aviam el 17 vam dur a Can del Cabanes, que va portar Manuel Cabezos i a Sant Miquel de Fluvià, que vaig portar jo, però els resultats van ser els mateixos 2-0-3, l'equip va fer el que tenia que fer els dos camps, i l'endemà, el diumenge, pues, aquí va venir el Badalona, on nosaltres vam deixar quasi tots els efectius, eren respetant tothom, però bàsicament els jugadors més amb més experiència en aquí, i el Camp de l'Espai que vam anar a aconseguir amb un equip més, inclús amb un juvenil que vam cridar l'última hora i això per venir acabar de fer el bon genó. Per què us han servit aquests 4 partits que ha disputat l'equip aquest cap de setmana, Toni? Explica'ns una mica. Bàsicament, el més important de tot era que teníem 28-29 jugadors a la pretemporada. I així és, bueno, hem tingut temps de donar minuts a tothom i veure tothom, i ningú podrà dir que no ha tingut la seva oportunitat, no?, per poder demostrar. Jo crec que amb els entrenaments, que amb les sessions d'entrenament que portem, que vam començar el 14 de juliol, i els partits de pretemporada, amb aquests 4 que hem fet, pues, tothom ha tingut minuts, tothom ha jugat, i evidentment sí que tenim una idea del perfil de jugador clau que s'ha de quedar aquí per ara, no? I quin és aquest perfil, Toni? Els jugadors que estan a prova, no sé si us sabeu jo aquesta setmana, quins jugadors creu, quins no els creu, però explica'ns una mica quin és aquest perfil de jugador. Aviam, en principi hi ha una columna vertebral de l'equip de l'any passat i, bueno, vostès són jugadors joves i dinàmics amb projecció de futur que es puguin quedar aquí a l'entitat, no? Ja pensant en un futur, no? I en principi n'hi ha algun que té possibilitat i n'hi ha algun que evidentment no està gran, però, perquè tenim un fixe de 18-19 jugadors, que és el que volem tenir i només, no? Comentaves tu, l'equip va començar el 14 de juliol, esclar, doncs aquesta setmana es compleix un mes ja d'aquest inici de la pretemporada. Com, quina nota li posaries en aquest primer mes de pretemporada? Què és el que s'ha treballat? Explica'ns una mica, Toni, com estàs jugant l'equip a hores d'ara. Aviam, treballant moltíssim. Molt. Havia de tenir molta càrrega i ara crec que haurem de dosificar una mica més els nanos per no passar de voltes, no? En principi hem començat molt fort perquè teníem el partit de l'Espanyol, el Girona i evidentment de la setmana aquests quatre partits i ara aquesta setmana ha de servir per relaxar una mica els jugadors, treballar més tàcticament i estratègicament tot el que volem fer i a partir d'aquí pues, seguir la pretemporada al normal del període de competitiu fins que arribi la primera setmana de setembre. Per l'hora, doncs, com dèiem, que aquesta setmana ha disputat aquests quatre partits, per la setmana que ve em sembla que només en teniu un a Vilorta, no? Si no ho ha xerrat. No, i el dissabte amb el Girona Juvenil. Efectivament, el dissabte amb el Girona Juvenil, per tant, doncs, un cap de setmana amb dos partits novament, suposo que ja amb una idea més definida del que ha de ser la plantilla d'aquest parada, no? I després també deixarem els descans d'entrenament d'entrenar quasi cada dia, només els van donar un dia de festa i que aquesta setmana només quedan 3 dies i els 2 dies el partit 5, no? I aquest serà el tarannà ja d'aquí fins a tota la temporada, no? Pel que estàs veient en aquests primers partits, Toni, com veus l'equip? Quina sensació ens t'ha donat en aquest inici de pretemporada? Home, nosaltres bona, perquè bueno, tot el dia bueno, de l'Espanyol i del Girona, o Sant Miquel, com vaig estar jo, que ara no vaig veure, tinc els informes que em va passar a la Junta i en Manel, però bueno, jo veig que l'equip defensivament és un equip molt i molt fort, i que si treballem de l'estratègia, un equip amb molta alçada, com tu saps, amb en Gerard Muñoz, amb André, són jugadors amb una alçada considerable, en Xiqui, i bueno, jo crec que és un equip que pot fer molt de mal a la contra i sobretot és jugar a pilota parada, no? I defensivament serà molt difícil que els equips ens facin molt, no? Tant amb la incorporació d'en Julien, que s'ha adaptat perfectament, com en Gerard Muñoz i bueno, en Diego, el tenen que han vingut els juvenils, bueno, i el realisme i algun altre que segurament quedarà. També, si parlem de jugadors, d'incorporacions, un Sergi Arranz que hi va marcar el seu primer gol, també una incorporació important, no? Aquesta d'en Sergi? Sí, en Sergi s'ha d'assistir allà, que s'ha de referència en el sistema, tant amb el 4-2-3-1, 4-1-4-1, a la punta d'atac de Parlada, i bueno, aquí el seu treball és ser gol, no? I l'equip treballar perquè ell, en un moment oportú, pues, estigui allà per endreçada, no? Com se'n diu, futbolísticament. Això és el que tenim, el que esperem d'en Sergi, no? Jo crec que tenim un equip bastant compensat, i el més maco que tenim crec que és que tenim jovent que ja ha tingut experiència en categories i els veterans que ja pues, alguns han moltes ganes al futbol. Doncs, Toni Ferrer, director esportiu del Parlada, moltes gràcies per atendre'ns una setmana més i estem en contacte, parlem en properes jornades. Perfecte. Bon vespre. Set Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, parlant de la Unió. Doncs efectivament anem a parlar ara de la Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que en la jornada d'ahir jugava el seu partit de Copa Catalunya davant de tot un tercera divisió com el Manlleu. Es va acabar el partit amb el resultat de 2-2, avançava en dues ocasions el conjunt d'Osona, el Manlleu, que ho feia mercès a dos gols en pròpia porta d'Argi, el jugador juvenil. Empatava Marta Sidó i tornava a empatar Del Campo ja en els minuts finals, a l'últim minut de partit. Nosaltres, doncs, que parlàvem aquesta mateixa tarda amb l'entrenador de la Unió Esportiva Figueres, Arnau Sala, i ens comentava això. Figueres, del partit que va disputar ahir de Copa Catalunya davant del Manlleu i que va acabar amb empat final a dos, un partit en què la mala sort es va liar amb els homes d'Arnau Sala, el que tenim a l'altre costat del fòlic. Arnau, molt bon vespre. Bé, ahir la Unió va empatar 2-2. Explica'ns una mica com va anar l'encontre. Bueno, complicat per nosaltres, perquè ja sigui el primer minut doncs vam fer un gol en contra, anava a remolc, després vam fer un altre, i bueno, al final la segona part no va ser tan bona com la primera, però bueno, al final l'última vam poder empatar. La mica sí, contents, per això és un altre gol, però en poder estem prou contents. Com comentaves tu, dos gols d'Arsi en pròpia porta, però que van posar en seriosos problemes tot un tercera divisió, amb el gol d'en Teixi, i després doncs el gol final ja en el temps de descompte del Campo, no? Suposo que, com tu dius, contents, no? Tot i ser el primer partit que hi ha en competició oficial, contents, no? Sí, la veritat és que sí, ja tenim una cosa millorada, perquè això hem de començar, i sí, però no sé si hem de començar, no podem començar a dominar, però bueno, no hi ha tant, però no hi ha tant, està molt bé. Nosaltres molt clans, i bueno, i una mica, doncs, van ser de fregats, doncs, podem compartir amb tot un partit. El fet de començar ja el primer partit amb una competició oficial no et feia massa gràcia, no, Arnau? No, la veritat és que no ens agradava, perquè no has fet cap prova, llavors els tingut no els has vist jugar, no els has vist competir, i no ens agradava, però bueno, es va donar així, i ja sabem que la Copa de Catalunya va fer aquestes coses, i de fet també vam començar a entrenar una mica abans, per preparar una mica millor aquest partit. Però bueno, és evident que el millor, doncs, els experiments han de ser una partida. Ara aquesta setmana toca el torneig de l'Estany, un torneig doncs, històric, un torneig d'aquest doncs, que fa moltes temporades que es disputa. Suposo que la Unió hi va amb la intenció de fer un bon paper, no, Arnau? Sí, de vegades un paper, però bueno, també és veritat que els jugadors que estan a prou, doncs, ahir no van poder jugar perquè era un partit difícil, que s'acaben fitxa, i haurem d'aprofitar l'esperit de l'estat doncs, per veure aquests jugadors i per decidir-nos si ens esclam o no. Però bueno, això no té de fer una competició i de fer que hem guanyat els dos partits d'estat. Arnau, no sé com... Quina sensació vas tenir aquest partit en el teu debut com a entrenador del Vilatenim? Explica'ns una mica. Bones. Bueno, les sensacions són quan a l'equip molt bones i personalment, doncs, ja no. Vas per una mica l'espavió, l'Eurocorna, per la seva primer dia, és a casa teva. Partit complicat, partit oficial, però bueno, suposo que les normals que tenen tots els entrenadors quan comencen i es parles més en un quant a l'equip, doncs ja t'he explicat que però, bueno, moltes coses a millorar, però estem contents. Doncs Arnau, la veritat, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort en aquesta Unió Esportiva Figueres que doncs fa molt bona pinta aquesta nova Unió Esportiva Figueres d'Arnau Sala. Molt bé, gràcies. Molt bona tarda. Fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. Y los ratos oscuros serán de colores. Mientras sobre la alegría no falten canciones. Aquest estiu vine a disfrutar de la carpa que té instal·lada al Club de Futbol Peralada just davant del cafè del centre. Sí, obert de les 11 del matí fins a les 12 de la nit. Tu verás, si prefieres llorar de tristeza, llorar de alegría. Podràs degustar i comprar tota mena de productes de Caves Castell de Peralada. Recorda, la carpa del futbol del Club de Futbol Peralada està instal·lada just davant del cafè del centre amb horari ininterromput de 11 del matí a 12 de la nit. I podràs trobar tots els productes de Caves Castell de Peralada, comprar-los i, com no, també fer degustacions. I l'equip de casa doncs està entrenant des del passat divendres. Per que ens expliqui una mica quin equip s'ha pogut conformar i tot, com està anant. Tenim a l'altre costat del seu telèfon com a president del Vila-sacra, en Carles Malveta. Carles, molt bon vespre. Molt bon vespre, d'ai. El que comentàvem, no? Entreneu des del passat divendres. Com, quin tipus d'equip ho puc preparar aquesta temporada, Carles? L'equip de moment, l'avantatge que tenim és que s'ha quedat la majoria del mot de l'any passat i a partir d'aquí doncs quatre més que han de moment venen a provar que diuen i les posicions que es puguin millorar doncs es milloraran, però bueno, l'avantatge que el mot ja el tenim. Un bloc que teniu fet, els entrenos, com dèiem, han començat el passat divendres. La Lliga comença el dia 12 de setembre, aquesta temporada molt aviat, no? Comença la Lliga, Carles? Sí, la veritat és que ens havíem plantejat nosaltres, jo i Alejandro, que som els entrenadors del Vila-sacra, ens havíem plantejat que més o menys acabaria cap a l'última setmana de setembre, però bé, bueno, ens hem hagut de preparar una mica els entrenos i entrenar tres cops per setmana per poder recuperar una miqueta i posar una mica el dia als jugadors i presentar-te una mica amb cara i ulls per començar la temporada quasi al 100%, si pot ser, si pot ser el 80, millor que el 70, és clar. El que comentaves, no? Entreneu tres cops per setmana, ho fareu així durant tot aquest mes d'agost o penseu entrenar més dies? Explica'ls una mica, Carles, com va. En principi vam començar divendres, una mica de presentació, una mica de carrera contínua i això perquè per les agulletes que sou dir, i ara tres cops entrenar per plantejar ja que ens hem de preparar-nos per almenys intentar de començar ja a planificar el principi de temporada, aviam com respon l'equip, aviam com responem nosaltres amb l'equip i bueno, que siguem tot un bloc, que és una compta, més que refer una pinya, que és el més important de ser regional, i a partir d'aquí doncs començar a treballar ja amb cara i ulls, a plantejar tot, a mirar una miqueta estudiar rivals si es poden estudiar i ja està, i començar a fer la temporada pues, amb una mica de garanties per donar la confiança de l'equip. Carles, Vila-sacra, comença la temporada a casa davant de Llers, un Vila-sacra-Llers, el dia 12. Com veus aquest partit? No sé si heu pogut preparar alguna cosa encara o és molt. Bueno, la veritat és que és molt aviat. En principi el que sí que es pot dir és que ja és un equip que ha baixat de segona i en teoria ha de ser un equip amb potència. Per tant, intentar de planificar una miqueta a principi de temporada, treballar la veritat és que fins que no portem un parell de partits de pretemporada sabem ben bé com respon l'equip. Però jo crec que ja serà un equip amb potència perquè és un equip que ha de ser. Si ha baixat de segona vol dir que, bueno, ha de tenir un bon equip, jo crec. Per altra banda, també acabarem la lliga a casa en aquesta ocasió davant de l'Espolla, un Vila-sacra-Espolla en la darrera jornada. També, teniu en aquesta categoria, en aquest grup 31, un total de 4 filials, el filial de la Unió Esportiva de Figueres, el de les Roses, el de la Junquera i el del Parlada. Com veus això, que hi hagi aquests 4 filials, Carles? Home, jo espero que aviam si amb aquests filials que hi ha pugem una mica de nivell tema futbolístic, per almenys, que no sigui la tercera nacional que estigui una mica a la forma d'aquesta de la tercera, que se sol dir sempre, i aviam si amb els jugadors que crec que presen filials, amb els jugadors que pugen a un, i d'això doncs almenys podem millorar una mica el futbol. Això és el que aviam si fem una mica més, que sigui una mica més espectacle la tercera general, no sempre surt els diaris per les mateixes històries, les mateixes batusses i aquestes coses, saps? No és una llàstima. Precisament, parlant de filials, un dels primers filials que us trobareu serà el Base Roses i a la segona jornada teniu un desplaçament al camp del Base Roses, un dels equips que sempre sou una guerra, no?, aquest Base Roses. Sí, la veritat és que, clar, són gent que puja i han tingut futbol base i ja la majoria solen conèixer tots i, clar, m'ho visen això costa de de jugar contra aquests equips, perquè en teoria som el paper quasi ben tinc un futbol base, ben jugat quasi bé tots ells, ben jugat a futbol base, quasi haurien de ser millors, però bueno, aquí per la feina dels entrenadors i fer creure en un club, doncs un equip que es pot enfrontar amb el seu rival. En quant a la pretemporada, tenim un partit d'amistós confirmat, què ens pots dir en aquest aspecte, Carles? Sí, mira, la pretemporada tenim aquest cap de setmana que ve, tenim l'Armentera, juguem a casa a les 7 de la tarda, després del cap de setmana següent descansem, apretarem una miqueta durant la setmana, però descansarem, donarem festa, ja que som 3 entrenats per setmana, també és bo que un cap de setmana tingui els jugadors. Després l'altre ens anem a Llagostera a jugar, contra el tercer regional que han fet equip aquest any, i acabem la pretemporada contra la Guyana a casa. Per tant, doncs, dos partits a casa, un partit a fora, algun cap de setmana de descans que sempre deuen agrair, no sols jugadors i més en aquestes categories, no? Home, com a problema, ja que els apretes que hagin de venir, o els obligues, que hagin de venir a tres cops per setmana d'entreno, per lo menos que tingui un cap de setmana de que per desconnectar, que també és bo, i a part a tu et dona la tranquil·litat de que durant la setmana pots apretar, en aquest cas, la pretemporada és apretar físicament, doncs pots apretar el suficient com perquè pots anar si descans. Per tant, doncs, aquest proper és dissabte o diumenge el partit d'aquesta setmana? Dissabte a les 7 a casa. Dissabte a les 7 a la Normantera, debut del Vilasacre en aquesta pretemporada. Per tant, doncs, des d'aquí queda dit, proper dissabte a 7 de la tarda, el Vilasacre que s'enfrontarà a l'Armentera en el primer partit amistós. Doncs, Carles, estem en contacte. Moltes gràcies per atendre'ns i serà fins a la propera. Molt bé, Dani, moltes gràcies a tu i bona tarda. Molt bon vespre. Vine a practicar el futbol golf a Maçanet de Cabrenys. Des del passat any 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol golf a l'estat espanyol. Amb un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació de Futbol Golf Europea per acollir les principals competicions internacionals. Recorda, el terreny de futbol golf està format per 18 forats homologats per l'Associació Mundial de Futbol Golf. El primer camp de futbol golf a l'estat espanyol el tens a Maçanet de Cabrenys. Vine i disfruta d'aquest nou esport. Disposem de servei de bar i casa club. Per més informació pots trucar al 972-110-813 i al 617-377-037. O bé al correu info@footballgolf.com. Esports, fent l'esport de la comarca al teu abast, Dani Pagès. Doncs nosaltres que parlem a parlar de futbol tercera divisió i concretament del Llagostera. Un Llagostera doncs, que va començar a entrenar ja fa pràcticament una setmana i que tenim a l'altre costat del futbol futbol del seu tècnic Oriol Dino. Oriol, molt bon vespre. Hola, bon vespre a tothom. Bé, un Llagostera, com dèiem, que ja està en pretemporada i ahir va aconseguir guanyar el Girona, el primer equip que aconsegueix derrotar el Girona. Explica'ns una mica com va anar el partit d'ahir, Oriol. Bé, un partit, el Girona és un equip de màxim nivell, no? A tercera divisió, amb molts bons jugadors, amb un conseqüent doncs, molt important. El que passa que és un equip que està doncs, de pretemporada i això vulgui ser doncs, se nota bastant, no? Perquè estan doncs, carregats, etcètera. Nosaltres, el nostre camp, per nosaltres és un avantatge, pel Girona crec que és un avantatge i mira, el tenia l'encert de ficar una pilota més a dintre que no fa ells, no? El que passa que no vol dir per res, el Girona està treballant molt bé i nosaltres ens intentem fer el mateix. Aquests partits de pretemporada van bé per agafar ritme, van bé per treballar, perquè els jugadors doncs, vagin començant a competir, però és una anècdota pura i dura, no? Centrem-nos en aquest Llagostera de la temporada 2010-2011, després de la temporada del debut, que va en una molt bona posició a la tercera divisió. Què ha canviat en aquest Llagostera aquesta nova temporada, Oriol? La veritat és que han anat jugadors força importants, no? Diguem, Bitxo, Santi Pelaia, Reyes, Almendros, Molina, jugadors amb un nom a la tercera divisió ja contrastat des de sempre, no? I a part hem perdut un jugador molt important per nosaltres, com pot ser Guillem Cornellà, Javier Robert, perquè els ha sortit tota la possibilitat d'anar a jugar amb un equip de segona B i l'han aprofitat, que és molt, molt normal. A partir d'aquí hem de començar a construir doncs, un equip molt nou, però amb una base molt sòlida de jugadors que van tenir molts de minuts, no? Uh-huh. A partir d'aquí hem intentat agafar doncs, els jugadors potser doncs, joves i potser la majoria doncs, no tant de nom, però amb molta il·lusió i amb moltes ganes de fer coses bones i amb això estem, no? Estem treballant per tal que comencem doncs, la Lliga l'última setmana d'agost a poder competir al màxim nivell i a veure si podem doncs, no patir en una categoria que serà molt, molt complicada l'any que ve pels jugadors de l'enllat i els equips de l'enllat que hi ha, no? Una lliga que el Llagostera la comença amb el Palamós, un derbi per començar, en aquest cas l'únic derbi de la categoria, no?, que es viurà aquesta temporada. Sí, aquest any, per desgràcia, pel futbol gironí, doncs només estem el Palamós i el Llagostera, no? Per nosaltres és un honor poder jugar amb el Palamós, que és el de cara del futbol català, i juguem a casa. Em hauria agradat més jugar amb un altre rival i segurament jugar fora, però bé, ens ha tocat i hem de competir i mirar de fer-ho el millor possible. El Palamós hi ha també un mitjà de bon nivell, ja ens hi vam presentar quan estava a la primera regional, allà estava doncs en el Bisbalenc i nosaltres el Llagostera i em consta que farà una molt bona feina perquè doncs, treballa molt bé. Oriol, per altra banda, aquesta és la segona temporada de Llagostera, la tercera divisió. Quins són els objectius d'aquesta temporada? Bueno, els objectius nosaltres hem d'anar partit a partit i l'objectiu és assegurar la permanència, no? Perquè aquesta categoria doncs, és molt complicada i hem d'anar mica en mica, partit a partit, i intentar fer-ho el millor possible i fer el màxim de punts possibles el més llarg possible. Doncs Oriol Alsina, tècnic de Llagostera, de veritat moltes gràcies per atendre'ns i esperem que la propera, que Llagostera faci una molt bona campanya i que pugui assolir els objectius que s'ha plantejat. Molt bon vespre. Moltes gràcies i bon vespre a tothom. Adéu. Adéu. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Un menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al cafè del centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Que tu complis les mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu. Assegut venint cantant mentint que no donaria per estar aquí dins. Vida secreta, dona valenta, tu ets tot el que tens. He creuat un pensament, una forma fugaç, en un moment incert. Els dilluns tens un àngel per tu, Generacions, de 10:11 de la nit. A les 5 set música, només per tu. I nosaltres que arribem a manca de 4 minutets per arribar al punt horari de les 10 del vespre, el que farem serà anar a sentir una entrevista que manteníem amb Mercè Nicomas, el tècnic del Cabanes i de la Unió Esportiva Figueres. Avui acabarem amb el tècnic, com dèiem, d'aquest Cabanes i de la Unió Esportiva Figueres de tercera regional. Anem a sentir el que ens comentava Mercè Nicomas després del partit disputat pel seu equip davant del Peralada. Primer partit amistós d'aquest Cabanes, com has vist el teu equip? Començat aquesta setmana, potser una mica aviat, no? Força aviat, el Peralada, que té grans jugadors i bueno, ha jugat molt bé, ha tingut ocasions i ens han fet 3 gols, però no podia fer més. I nosaltres pues, hem fet el que hem pogut, hem aguantat bé la posició, sobretot la primera part, i bueno, jo crec que hem jugat les nostres bases i amb el poc temps que teníem, la meva preocupació l'únic era que no es lesionessin i bueno, ha anat molt bé. Quin equip has fet aquest any al Cabanes? Explica'ns una mica per afrontar aquesta nova temporada de la zona regional, com us heu reforçat? Explica'ns una mica. Bueno, el Cabanes de moment ens ha faltat encara alguns jugadors, tenim jo crec un bon equip, una bona base de tots els anys, però ens falten, jo crec que 3-4 jugadors ens falten. Estem en contacte, anem parlant, jo crec que si amb aquests 3 o 4 jugadors que hem contactat i acaben vinguent, tornarem a estar com aquests dos últims anys a zona Champions, mirarem d'estar a zona Champions entre els 4 primers. Els dos últims anys hem pogut acabar quarts, hem tingut opcions i a lo millor a vegades no els hem sabut aprofitar. Amb els equips de dalt ens motivem molt i els guanyem, els hi posem moltes dificultats, i amb els equips de baix ens posen moltes dificultats i nosaltres ho perdem. O sigui que és això. Aspirar alguna cosa més, suposo que difícil, no? Tal com està la categoria amb la reestructuració i tot plegat. Bueno, nosaltres aspirem, jo crec que a ser competitius, a fer el millor futbol possible i després estar a dalt. Bueno, si estem a dalt, perfecte, si no estem a dalt, el que busquem és no agrair al poble i a l'Ajuntament pues, que ens doni aquestes instal·lacions i que ens els pugui estar millorar i puguem pues, donar una alegria al poble. Això està clar. El que passa és que cada costa més i tot potser ens iria bé millorar les instal·lacions. Millorar les instal·lacions en... Doncs això és el que ens comentava Arseni Comas. Intentarem sentir la resta de l'entrevista el proper dilluns. Nosaltres que ens acomiadem recordant només els partits d'aquesta setmana, el dissabte de la setmana, el dia 14, un partit aquí a Vilasacra, Vilasacra de l'Armentera, debut del nou Vilasacra. També el dimecres i el divendres a Torneig de l'Estany, a Banyoles Unió Esportiva Figueres, el dimecres dia 11 a partir de 2:15 del vespre. Nosaltres que posem punt i final aquí i tornem el proper dilluns a partir de les 9 fins a les 10 de l'hora. Que passin una molt bona setmana, rebin cordials salutacions a qui els ha acompanyat un servidor, Dani Pagès. No perdim la nostra sintonia, ara els deixem amb el nostre company Pep Ballano i els Generacions.